الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. حضرت یعقوب علیہ السلام پل زیتا تدبیر خو د حفاظت او د بچاونا او نسبت کړو شیطان تا څنګه چې د دین اصول دي چې د بد عمل او د قبیح کار نسبت با شیطان تکی نور پسی پدی تسلی کی او خپل زی په تربیت کی او پرورش کی ترقی کی او قسم او اشارتن داغی خوب و تعبیر ذکر کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کلام اکثر په وحی باندې بنائی سچ وی نو وحی و تکیگی او کله چې داسې دنیاوی خبرې نو دا اللہ رب العزت اغیل عقل و فراست ورکڑی یو ممتاز علمی ورکڑی چدا غی پوجه باندی دا امورو پا عاقبت باندی او پا انجام باندی نظری وکذالک او سرنګي چې الله رب العزت تا ته داسې موزون او مبارک خوب او خو دا مې ولې مرتبه وا چې په داسې لږ عمر کې الله رب العزت تا ته په خوب کې داسې د کمال خبرې خووي تاسی دلوی مرتبی او دلوی درجی حالات یتا تمخی تکلل نو یجی تبی کا ربو کا راتلون کی وقت کی ترقی در کی او چتی تا لرا ربستا پنور صفتن سرا و پنور مرتبو سرا اجتبا او استفا بیو معنا سر راضی استفا هم غرکول تویلشی منتخب کول تویلشی ولقد استفینا فی الدنیا ابراهیم علیہ السلام په حق کی ویلو سوره بقره کې چې موږ په دنیا کې په مخلوق کې غوړه کړو منتخب کړو ان الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. الله ډېر مخلوق غوړه کړې دي ټولو نه اول آدم عليه السلام او بیا خاندان د ابراهیم علیه السلام او د نوح علیه السلام او آل عمران دغه معنا د یجتبی کدا مصطفی او مجتبا په یو معنا سره دی او ماده کې فرق دی هغه د صفای اسفون دی صفای معنا ده چې الله خپل بندیان ساتي د ډیرو عیبونو نه د ډیرو ګناونو نه د ډیرو غلطو د خطایو نه نو دغې ته استفا وي او د دې ماده جبا یجبو او د دې معنا را جمع کول دي خپله معنا ځکه ویلو سلیمان علیه السلام په حق کې چې هغه له موږ څنګه کاسې ورکړی وي وجفان کل جواب داسې کاسې وي لکه د حوزونو په شان حوز ته دا نوم ولې اغستې او ځکه هغې کې هم اوبه جمع کېږي نو جواب ورته وي جابیه ورته وي دغسې قصص کې ویلو چې دا حرم مې داسې جوړ کړی دی یجبا الیه ثمرات کل شین د ټولې دنیا میوې دې ترا جمع کېږي یجبا نو یجتبی کا مطلب دا چې څومره د کمال صفاتونه دي څومره د خیر او برکت کارونه دي او عادتونه دي او اخلاق دي هغه الله پتا کې را جمع کوي امرات نه نبوت ته ځکه دا څنګه غواره کول د انسان هغه په بل صفت کې نه بغیر د نبوت نه د انسان په صفاتونو کې د نبوت نه اعلی صفت بل نشتا نو اشاره کوي چې الله رب العزت په تعالی نبوت درکوي څه د دې خوب نه معلومیږي او سنور ستاده دي اخلاق او عادت او اتوارونه نو یو دا جمله ذکر کړی دا چې یجتبی کا ربک الله رب العزت تازان ته نږدې کوي او تعالی خو صفاتونه او خو عملونه او خو اخلاق چېږي کې صبر او تحملي هغه ټول تعالی درکړي کنه او دویمه جمله و یعلمک من تأویل الاحادیث او الله رب العزت تعالی تعلیم درکړي تعالی فهم درکی تعالی بصیرت درکی پا انجام دخوبنو حضرت مجاہد رحمه اللہ تاویل احادیث نمرات تعبیر الرؤیا اغت دا معنی آخلی چی دخوب پا تعبیر باندی بات دیر خب ہوئی گی اغی باندی ارسوک نپوئی گی دوم یو ډیر خصوصی علم او معرفت ته چلے چال ورکی حسن بصری وی من تاویل الاحادیث عاقبت الامور یو کار چې انسان کوي نو دا غی پانجام باندی نظر کئی چې دا دی عاقبت بسی فیده من بئی که نقصانی بئی نو دا علم اللہ چاہتا نیور کڑی ذکر تاویل تا اول یو اولو تاویل پا معنی دا رجو سران امام راغب وی بلوغ الشیء الی غایته، یو شیء چې خپل کمال تا او انجام تا ورسی نو دیتا تاویل وی. و تعالی داس علم در کئی چکلتا سوچا و فکرو کئی دیو کار پا ابتدا و پا انتہا باندی، نو اللہ رب العزت ذہن کی دا خبروا چی او ذہن کلاو کی چی دی عاقبت با حسنی او که قبیح بی پا حسن او پا قبح باندی. دا حسن بصری معنا ابن زید وی العلم والحکمت ویعلمک من تاویل الاحادیث، تعلیم در کیتا لرا اللہ دا معنا و دا مطلب دا آغی خبرو چی بل سوک پی نپویگی بغیر دا علم و دا حکمتنا. اللہ تعالی علم و حکمت در کیم زجاج مانا کئی صاحب د کشاف نقل کئی چی من تاویل الاحادیث، اے علم کتب اللہ و سنن الانبیاء، سمر کتابونا چی نازل شوی دا اللہ طرفنا، اللہ و تعالی داغی علم او فهم در کئی او سمرا خبری او بیانونا چی دا انبیاء و پاتشوی دیم چی باغی ارسوک نپوئی گی، نو طالب اللہ داغی پورا مانا و مطلب پزل کیا چی. وما غمزا وشتبها من الناس من اغرازهم و مقاصدهم، تغسی چی خلق باندی و خبر مشکل شیم چغیه په مطلب نه پويږي، الله بتا دا غي په مطلب پوکي. من تعویل الاحاديث، علوم چې دا غي زیات تعلق د دین سره وي او د الله د کتاب سره وي او د انبياو د واقعات سره وي او دا غي د ملفوظات سره وي، پاغی باندی با تدیر خپوئی گی. بغیر دا زدکلی نا دا چا استاد نا اللہ با استازل کیا چی. ویتم نعمتو علیکا، دار زمانہ کی گرانی خبری حدیث کے رازی، یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته، هم ناستو ابو بکر هم ناستو نور بومو رضی اللہ عنہ. هغه سړی وی نبی علیہ السلام ته چې ما خوب لیدلی دی تا ته بیانوما، خوب داسې و چې وریځ مې ولیده، نو د هغې نه د وړو او د غبین باران شو، نو خلق مې ولید چې چا ډیر قبض کو چا لګ خلق را لګیاو کړه، چا تن ډیر سوړ چا تن لګ سوړ، فم مکسر و من مستقل من مستقصر و من مستقل، خلق دو قسمو پلی دغس ای کنه دنیا کی، سوک دل لاسو نا تکڑی چاکی نو دیر جمعو کی، سوک کمزوری بیا میو کا تو چی دا اسمان نا یو رسی راز وڑند شوانو تاو تلاسوا چو نو خطی پو بربا، تا پسی بلتن و اغاو خوط پا برا باندی، تا پسی اغا پسی بلتن و اغاو خوط پا برا باندی، او سلورم چی پراغی نو اغا رسی اوشلی دا، نو اغا بیاس پا حکمت عملی باندی اغا رسی اتڑل او خوط. حضرت ابو بکر اوی نبی علیہ السلام تا کما تا اجازت که نو زد دی تعبیر و باسما، نبی علیہ السلام و باسما حضرت ابو بکر وی چې دا وریز چې دا نو د اسلام دی بری نه براغلی او دا غوړی او غبین چې تن راوریږي نو دا قران او سنت ته نو قران او سنت چا ډیر پسینه کې واغستو چا لګ واغستو فمم مستکسرن ومم مستقلن ټول خو یو شان نو کنه دا راځي چې د بری نه را اخلاص او شو انو دا حق او د الله تا تلیا سواچو نو ډیر په بره لاړې دغه ستوم را خدمت خو چانه د کړې دنیا کې اور پسې وستا خلیفون اور پسې ببلو نبلو نو په سلورم باندې وشریدا او خو بیا هم سره د قطعنا او سره د کټ کېدو نه ټکر هو پکراله بیا سماشوا حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام توئی چې زما دا مطلب رښتیا دی پدې کې زه صحیح ما او که خطا يم نبی علیہ السلام بعضها ثواب او بعضها خطا بعض کې رسیدلې او بعض کې خطا شوه حضرت ابوبکر وی چې به ابي انت و امي ما الذي اخطات فيه سوګند و تاو کو چې زما مور او پلار دستانه قربان شي تا ما ته وای چې زه بګي خطا شوم نبی علیہ السلام ابو بکر ته وای چې سوګندونه مکوان ولې شو بس انبیاء ځان لشان کړ وضاحت یې ونه کړو چې کوم کې خطا شوی او کوم کې رسېدل ټول خو یو شانت نه دی دنیا کې ویتم نعمت او علیکا دا دریمه جمله ذکر کوي پورا کوي الله پتا باندې خپل نعمت اتمام نعمت اتمام نعمت دو قسمه دی یو دنیاوی دی او یو اخروی دی الله چې تعالی څنګه روحانی او اخروی نعمت درکې چې نبوت ته مداري سره با دنیاوی نعمت عمرګری کې چې هغه بادشاہی د مصر ده او اتمام نعمت دی ته وی چې دواړه نعمتونه پوره شي دنیاوی او اخروی چې بعضی انبیاء او الله ورکړي دغه سي اتمام نعمت کې دغه ټول انساني اخلاق شامل دي هغه بهترین صفاتونه چې حضرت یوسف علی السلام کې و صبر کول په هر قسم تکلیف باندې کذرونو د طرف نه و او کده بل چا د طرف نه و او دغه سه احسان کول هغه چا سره حدیث کی راضی جدرانه اخلاق دادی کنه چایت نازل شو سوره عرب کې خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين نبی علیہ السلام جبريل نه تپوس کو چې دې له وضاحت راته وکا دیر مشکل الفاظ دی لگا الفاظ دی و مطلب دیر معلومی گی سمندری پکوزا کرا بند کرے خوز العفو مافی کول زان سر لازم کا او زان عادت کا و امر بالعرف امر کواف توحید باندی و آرزان الجاہلین استاد نالم تپوس کئی کنا شیخ نالم تپوس کئی نبی علیہ السلام د خپل شیخ نه تپوس کو چې دا سدی ما حاضر جبرئیل علیہ السلام ورته وی چې دا درانه اخلاق دي کنه، دا د انساني زندګۍ سره لازم صفتونه دي کنه، چې الله انسان پیدا کړی دی د دې لپاره پیدا کړی. دا تا ته وی چې سویل من قطعکان خپلولی به داسې دنیا کې ساتي چې کوم خپلوان دی غورځي نو ته به پې ورځي، او به دې غورځي ته پې ورځي، چورګه چې تاسو به ستړي شئ که زه سویل من قطعکان خپلولی دی ته وی صله رحمي دی ته وی ښه دا ځکه څوک نشي کولی کنه، ډېر کم دیو جن حدیث کې راځي چې دا صله رحمي چې دی نو عرش سره ده، ولې دنیا کې خو د دې ځای نو خطبال تتله نو چې ډېره پریشان شوان وي رامنډی کړو د الله په ملا پورې اون خطا الله وتوي ما هو سم شو بنا کنه بل ځای نشته، بل ځای نشته د پناه نو تا سره پناه غواړم، خلقو خراوز غلولم تا سره پناه غواړم. الله رب العزت وتوي چې دا خبره ده لس پوره ده چ ان اسویلا من وصلکی واقطع من قطعکی زبا اوسات ماغه سوک چتی اوساتلی او زبا اوغرزم اغه سوک چتی اوغرزول نو بیا لاس وستو یوازدان هر چا خپل مطلب وکنه دا سوک کولی شي. او حدیث د مشکات کراغلی چې پولیس ورات باندې خلق زی نو دا دوتن با اولاری گورا رعمل لالا شکل ورکی کنا سل رحمی با اولاری او امانتو دا دوار ولی دی با خلق پی جنی چا مونگ ساتلی او چا نیو ساتلی چا دا مونگ حق ادا کرده او چا ندا ادا کرده نو بس چا بچا بانده گو تک دی چا دا دی اللہ وی جانم تا ورزی جبریل امین وی چې لومبه خبردار چې سویل من قطعاکا سل رحمی کوا هغه چا سره چې تا غورځي او عفو عم من ظلمک ما فی کوا هغه چا ته چې تا سره ظلم کړی ما فی خدای ته وینو انتقام بنا اخلي. لکه یوسف علی السلام انتقام وانه غستو کرونو سره ډیر ظلم نه کړیو لیکن الله ته محتاج کړه کینا استو تامینت نه کول. یوسف علی السلام ورته وی چې لا تسریب علیکم اليوم زما طرف نه تاسو باندې نن ملامت یا نشته زغه باندې ما چې بدلی واخلم وافع من ظلمک وعطی من حرمک او ورکړه هغه چا لمخ کې ورکړه چې ته محروم کړې چې ستا جت راغلی او ستا ضرورت راغلی او تا مطالبه کړې او ته محروم کړې چې نشته نشته نو چې اوس ته لاس خوشو او الله دل وسعت درکوم نو هغه خلق لمخ کې ورکړه چې ته محروم کړې دا اخلاقی کړه ويتم نعمته علیکا دا اخلاق د انبیاءو دیتا اتمام نعمت وی دی یوسف علیہ السلام حال بیانی اگر تا ٹول زمائر راجی کی وکذالک اجتبی کا ربکا ویعلمکا ویتم نعمتو علیکا دادا خوب ندور سو معلومات را لو دی یعقوب علیہ السلام ذہن تا نو تسلی ورکړه په دریو جملو کې چې نبوت بدر کوي علم بدر کوي د کتابونو د انبیا او د سنتو او د غی د مشکلات او د ګرانو خبرو او تا کې باغ اخلاق را جمع کړي چې غډیر اخلاق د انبیا او د درانا اخلاق دی چې نبی له اسلام ته ویلو چې انکا لعلى خلق عظیم الله ته په ډیرو درنو خوینو پیدا کړي. د حضرت عائشه نه چاته پوس کړو چې نبی علیہ السلام اخلاق سو اغي وتوي کان خلقه القران بس دا قران ګوره دا داغه اخلاق قران هغه ټول په خپل اخلاقو کې راوسته وکړه. نو اتمام نعمت دي ته وي چې ټول صفاتونو ته حاصل شي ټیک ده. نبوت هم راغې نو بادشاہي هم د دنیا رااله لیکن ور سره اگر بهتر اخلاق را لو عادتونه را لو خلق سره ډیره خیستا زندگی تیرول د خلق حقوق ادا کول د خلق امانتونو کې خیانت نکول د محتاج خلق حاجتونه پوره کول سمره جستانه کیږي کاغا گاوانڈی دے او کاغا یتیم دے او کاغا مسکین دے او کاغا فقیر دے ارسوم رجی فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدث. دا ٹولی جمع کریو کنا چی نعمت خود رفستا دے گا و بیانے چی سیدتا نازل کری نو آگا و بیانے دا دیر لوے نعمت تے لیکن ور سره بدغه اخلاقومی چې هغه کې تعلق د مخلوق سره دی چې مخلوق خفه نشي دړمن نشي تکلیف وته ونرسي. وعلى آل يعقوب او یوازې پتا باندې نه بلکې الله پوره کوي خپل نعمت او پټول خاندان د يعقوب عليه السلام څکه دا مسله وه چې په خاندان کې پیغمبر پیدا شي ناغه یوازې په هغه باندې د الله احسان نه بلکې په هغه ټول خاندان باندې وي. څنګه چې یوسف علیه السلام بیا د جیل په بیان کې ویلو کنه خپل مرګرو ته چ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون. ما لزک الله رب العزت دا مطلبونه او دا معنی او دا علم خودلې چې ما دا غی قوم دین پرېخې دي چې غی نه خدای مانی نه قیامت مانی بی دینه خلق دي ما دا غی دین پرېخې دي. الا الله فضل کوي په انسان باندې چې دې ځان پاک کی کنه ها داغه خلقنا والرجز فهجر داغه ګندون نه ځان بچ کنه خدای و در باندې نعمتونه نازل کی خدای و در باندې تخپل طرف نه برکات نازل کی و چې ته ګندون سره ناست نه جوړ چې څنګه غینو دغه سبته مې نو من تشبہ بقوم فهو منهم ناغي ما پرې خو دو زغی کې نعمت وتبعت ملت ابائی ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب ما د دې خلقو تابعداري کړې ده. نو بیا ورپسې وی ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس دا فضل د الله په مونږ هم دی په ټول مخلوق باندې هم دی. نو څه مطلب دې دې کې خلق زور لګولې دي چې د آل یعقوب نمراد د یعقوب علیہ السلام ټول زامن دین او ټول پیغمبرانو صلی الله علیه وسلم په پړه باندې خلی په پلان خته ده. دا اسی بس د بعض علما او سودای کنا ځان له وخت ځای کوي الکه آل یعقوب یو یوسف علیہ السلام په کې پیغمبرو د نورو د پیغمبره سو دلیل نشته په قران او سنت کې بلکې دا دلیل شته دی چې هغه ته نبوت نه دی ملاو شوی ځکه هغه داسې کارونه کړی دي کبایر یوسف علیہ السلام سره ظلم کړو، یعقوب علیہ السلام ته درد رسولیو، دروغ او تویلیو، دروغ غونه کبیره دي، ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، دردناک عذاب پی ملاویږي. نو داسې خلق نشي پیغمبران کېدې، ځکه بقره کې الله ویلو چې لا ینالو عهد الظالمین، وعداد نبوت زما ظالمانو تنرسی، گنانگارو تنرسیم، گنانگار تنمراد. او دا دا امت دا اکثریت فیصله دا چه انبیاء معصوم دی دا کبائر و صغائر و نا قبل النبوت و بعد النبوت. اختلاف پا که صرف معتزله و حشویه و کرده دی چه غید انبیاء د دشمنه پوجه باندې کلمی پرسی دلوی حشویه تمره و سرزی دوائنال نغیل سه اعتبار دی. دا آل یعقوب نمراد دا یعقوب علیہ السلام خاندان چی سمره پیغمبران پا گروست راغلی دی نا تی نمراد دی کنا. موسیٰ علیہ السلام نپس و بنی اسرائیلو کی راغلی، بنی اسرائیل قوم مشهور دی په دنیا کې، اسرائیل دی یعقوب علیہ السلام نومو کنه، نو دا ټول اولاد ته بنی اسرائیل دی یعقوب علیہ السلام اولاد، نو رونتی نه کم دی امراد شو. آلی یعقوب نمراد دا غزامن نه دی صرف، بلکې دا ټول نسل او پاغی کې ډیر پیغمبران راغلی دی، نو الله په خپل نعمت تمام که کنه. کما تم علا ابویکا، څنګه چې پوره کړې او دا نعمت او د نبوت ستا په مشرانو باندې، من قبل مخک مخک د دین ابراهیم او اسحاق. هغه مشران څوک دي؟ ابراهیم علی السلام دی، اسحاق علی السلام دی، د ذکر کړل اباوی کوي ویلي کنه، اسماعیل پکې ځکه نشته. یوسف علی السلام لار یعقوب علی السلام دی، او نیکي اسحاق علی السلام دی، ور نیکي ابراهیم علی السلام دی، او دې یاد کړل اسماعیل علی السلام یې خو خپل پترونو کې راضي. دویم دادی چې یعقوب علیہ السلام خپل ځان نه دی یاد کړی، دی خو مخکې دی کنه، دی خو پلار دی، نو په اباوی کې خو مخکې دی داخل دی، او بیا نیکه بیا ورنیکه، نو ولې خپل نوم نه دی اغستی؟ وی دا د عاجزۍ د وجې نه وګور د انبیا او شان ته ښه سره دی نه که ویلی وي، نو بالکل یقیني وه، څه شک پکې نو. خو دا امت ته تعلیم دی چې امتا خیال کوئیم د ځان صفتونه او د ځان لویه م کوئ، بلکې څومره چې تاسو نه کیږي نو عاجزي کوئ، عاجزي کوئ. یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی او الله په نعمت پوره کړی دی، او بیا هم خپل نوم ناخلی د عاجزۍ په وجه باندې. تاسو خو الله صبر وکئ چې په اخبار کې راشي، په رسالو کې راشي، په ویډیوګانو کې راشي، یسل یدا سکه قرآن تاو گورا، او تا دی خپل عادت تاو گورا، کردار تاو گورا. قرآن نخطا تا دا تعلیم حاصلی گی چه عاجزی کوا، چکم دا لویه او دا تکبر کارو ندیداغی نزان سات، دا سیلک اصلی چی دا جهنم نزان ساتیم. زکر دیر سخ مزمت بیان شیو د تکبر. حدیث کې راغلی و چې جنت ته نشیت لې غسړې چې دا په زړه کې دوري د دانیوم نه لوی وي، ځکه دا د الله صفت ته چې ویلو ال کبریا او ردای والعزمت ازاری. دا تکبر خو الله وی زما صادر دی، او دا عزمت خو زما ته بند دی. ومن نازعنی فیهما په دې کې چې ما سره څوک لاس لګی نو یې القیتو فنار جهنم ته به ورځم پړ مخې ما سره په دې کې لاس لګی توبه خو دې انن کتا د خلقو نشیو لیدی الوی دی ولیدا قران تعلیم دا بل کتاب کې نشته ګوره دا نکتی او دا لطیفی بل کتاب کې نشته دا قران کې په یو لفظ کې په یو کلمه کې څومره لطائف او بارکات دي امت ته او امت څخه محرومه ده چې یو دې تاړو کتاب نه وینو یو کتاب کتابونو کې یم اپروت په خوشو تا خون کې یم دې تاړو کتاب نه وینو هغه کتابونه کتلې دي او لیدلې دي کنه ها او هغه کتابونو کې علم نشتا هغه کتابونو کې د انسانیت مقام نشتا هغه کې د الله رب العزت رضا نه حاصلېږي اخو چته انسان دې چرته صفې کړو ته لې غوړې چې کوم په لوتلې ته پاغه په روانې دا یو د الله کتاب دې چې د انسان د اصلاح لپاره را لېګلې انسان د هدایت لپاره را لېګلې او هدایت په دې کې بن کړې چې هدل للمتقین هدل للناس يهدي للتي هي اقوم بار بار قران وی چې خلقو غوړه هدایت دې کې یا خلقو کوم په لمنډي وه او ګرځي د هدایت نه تخته بل دې کې تاسو ته دا مسائل نه ملاويږي ان ربک علیم حکیم بشک رب ستا چې دې هغه پوه دې دار چا په مقام باندې دار چا په قابلیت باندې هر چا له پیغمبري نور کوي اشاره ده دې ته چې یعقوب علیہ السلام خدول الزامنو نو یو یوسف علیہ السلام پکې پیغمبر شو ځکه الله اعلم حيث يجعل رسالته الله کویږي چې کوم سړی قابل دی کوم سینه د نبوت او د رسالت لایق ده کوم سینه کې د الله نور راتلی شي روشنایی راتلی شي کوم سینه دا چې هغه کې برداشت تا هغه کې تحمل شته هغه کې خیستا صفاتونه شته دا خو الله پوی علیم حکیم دے دے حکمت تے دے حکمت تے چاگا چالا نعمت ورکی چسو کی لائقی انبیاؤ چدا اللہ دے نعمت لائقو زکا شکریہ ادا کولا اللہ وی سوک چدا ما دے نعمت شکریہ ادا کی نزیات بے کم نور بے ورکم ورلا انبیاؤ سنگ شکریہ ادا کلی و حق پرستو دا سی چا غیبان دی با اللہ نعمت اکو نو غیبا نعمت تا نکاتو منعم تا بیکاتو چی دا چاکڑی دا نعمت چاکو نو نعمت بے ذریعہ کلا دا پار دا معارفت دا منعم چی نعمت را باندی کلی دی نو پا میڈیر حق دی زبا دا منعم رضا لٹو ما زبا دا منعم سر رابط سات ما زبد منعم ډیر احسان منم او ډیر خدمت به کوم پخپل او پخپلو بچو باندې اصل شکریا دی ته وی خان ته نعمت ته وګوره چې هغه کې لګیاي چې دا سمره خپل دی دا سمره خاسته دی نه نه منعم باندې نظر وکړه چې در باندې کړی نو پریدا دا هغه سره شغل هغه سره رابطه هغه سره محبت او مینا پیدا کړم دې ته حکمت وی کنه خال چې الله تعالی ورکی نو اللہ پوئیگی چو سوک لائق دے سوک نہ دے ہر کار دا اللہ دا حکمت تے نو قوی خبر ہم دا شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ علیہ وی چو پا زامنو دا یعقوب علیہ السلام کے صرف یوسف علیہ السلام پیغمبرو نور پیغمبران نو ہاں خو خلقو رستے بیا تو بیستلیوی اور دیر صلحا دیر اتقیا اور دیر ازکیاو خصیبتو نبگیو نبوت خو تنو حاصل کرنا واخر دعوانا